գիշերը նոր տարվա, երկերը երկու, ասվեն են վարվում, տոնածարը զարդարում, ասվեն է վարվում, տոնածարը զարդարում. Արի նոտարի, արի դու իմ բարի, բոլոր երազան, մերը մեր կատարի, բոլոր երազան, մերը մեր կատարի. Yeah. 2018 մանկապատանեկան ռադիոհանդեսի նախատոնական թողարկումն է։ Շարունակում ենք մեր եթերաժամը։ Ամանորի գլխավոր ձախ տոնական տրամադրություն պարգևողը տոնածառն է։ Տոնածառի ծագման մասին շատ լեգենդներ կան։ Դրանից մեկն ավյալի վանական Սուր Բոնիֆացիոսի մասին է, ով քրիստոնեական հավատքը տարածել է Ֆրանսիայում և Գերմանիայում։ Մի օր շրջելիս նա հանդիպում է Սեփանոսիկինի խմբին, ովքեր շրջապատած մյուս կաղնի պատասխում էին մի մանկան զոհաբերել Խոր Աստծուն։ Զոհաբերությունը կանխելու և մանկանը փրկելու նպատակով Բոնիֆացիոսը բռունցքի հոսքու հարվածով տապալում է ծառը, որի տեղում իսկույն աճում է մի փոքրիկ եղևնի։ Սուրբը հեթանոսներին հայտնում է, թե այդ փոքրիկ եղևնին կենաց ծառն է և որը քանդվում է Քրիստոսի հավիտենական կյանքը։ Ըստ մեկ այլ լեգենդի, բողոքականության հիմնադիր Մարտին Լութերը Սուրբ ծննդյան տոնի նախօրեին կատարում քանդելիս ստանալար ծառայի սավակների միջին, այդեղ այդ տեսարանով նա կտրում է մի փոքրիկ եղենի, երբ տանում իրը տարիքին, անտարում իր տեսած աստղափայլը վերստացնելու նպատակով նա եղանու բոլոր ճյուղերին մոմ այրադանում։ Մեկ այլ լեգենդ էլ պատմում է մի աղքատ անտառապահի մասին, ով շատ վաղուց ծննդյան տոնի նախօրեին հանդիպում է մի կորած և քաղցած մանկան, չնայած իր ծայրահեղ աղքատ լինելուն, մանկան ապահովում է գերակրով և օթևանով։ Առավոտյան ասնանալով նա իր դռանով տեսնում է մի գեղեցիկ ու սուրբ տոնածառ։ Քաղցած մանուկն իրականում ծննդյան Քրիստոս է։ Նա է դրել տոնածառը որպես այդ լավ մարդուն փոխհատուցում իր բարեգործության համար։ Շատ ուրախ եմ։ Ամանորին ինչ կմաղթեիր։ Կցանկանայի, որ բոլորը այս ամանորը ուրախությունով դիմավորեն։ Իսկ Ձմեռպապիկից ինչ ես խնդրել։ Ամբողջ աշխարհը խաղաղություն, առողջություն և բոլոր երեխաները մեծանան ընտանիքներում։ Քեզ էլ ենք շնորհավորում գալիք ամանորի կապակցությամբ և որ բոլորի երազանքները կատարվեն։ Նախատոնական երաժշտական ընդմիջում այս հայտարարում, մտածեք մեզ։ Սաքայանին։ Դեզանից շատերը հիշեցին նրան երևի։ Սելացումը պատկացրած այդ ախտնակին, ով որ պտտուն միտք ունի, հետաքրքիր քրատեր է եւ ամեն օր պտտում է համալրել իր գիտելիքների պաշտոն։ Այս անգամ Անգելինային փորձեցին պատմել, ինչպիսին է իր համար անցնող տարին եւ ինչ է սպասում գալի 2011-ին։ Անգելինա, կրկին ուրախ եմ քեզ ողջունել տարվա մեր վերջին հաղորդմանը եւ կցանկանայինք իմանալ, թե ինչով առանձնացավ 2015 թվականը քեզ համար, ինչներ ամենատպավորիչը, ինչներ որ հիշողություններ թողեց քեզ համար։ Ինձ համար ամենատպավորիչը դա իմ ջութակն է, որ ես ցանկացա հաճախել այս տարի սեպտեմբերից եւ հիմա ես արդեն սովորում եմ ջութակ նվագել եւ ջութակը դարավ իմ կյանքի մեծ մասը։ Իսկ ինչպես որոշեցիր, որ պետք է հենց ջութակ նվագես։ Ես ամառվա օրերին էի այդպես ցանկանում, հետո որ իմացա, որ քրոջս ընկերուհին ուզում է ուսուցիչ դառնալ եւ աշակերտներ է հավաքում, ես էլ որոշեցի փորձել եւ գիտեի, թե եթե չստացվի, ես մեկը կկարողանամ դուրս գալ, բայց ստացվում է հիմա։ Արդեն առաջընթաց կա, զգում ես։ Ես արդեն նվագում եմ էտյուդ եւ օրորոցային։ Իսկ այդ գործիքը, որ արդեն ավելի մոտիկից ծանոթացար, սկսեցիր ինքդ նվագել, ինչ որ բան փոխվեց։ Այո, ջութակը տարբերվում է այլ գործիքներից, երբ վաճեն հանում ես, տեսնում ես, որ ջութակ է, բայց նրա մեջ, երբ քայլում ես փողոցով, շատ մարդիկ այն շփոթում են գիտարի հետ, բայց գիտարի վրա նվագել ավելի հեշտ է, քան ջութակի։ Ջութակը լադեր չունի, որի վրա մենք կարող ենք ընտրել մեր ցանկացած նոտան, ջութակը պետք է անգիլ իմանաս մատերի տեղը եւ 1 սանտիմետր կամ նույնիսկ 1 մմ ձախ կամ աջ թեքես մատը նոտան ֆալշա։ Դրա համար էլ այդ գործիքը առանձնանում է, բացի դրանից այդ գործիքը տարբերվում է նաեւ դաշնամուրից, ոնց որ ես արդեն ասել եմ, ես արդեն հաճախել եմ դաշնամուր։ Դաշնամուրը լավ չունի, այն ունի մենակ ստեղնաշար, որը դու անգիլ գիտես, իսկ ջութակը լարային է, դրա համար էլ շատ ինձ դուր եկա։ Հնչեղությունը երևի ավելի նուրբ է գուցե։ Հա, օրինակ նրա հնչեղությունը շատ ավելի է տարբերվում գիտարից, որովհետև գիտարը մի քիչ ավելի ագրեսիվ է, ինչքան էլ նուրբ երկինի գիտարը մեկը ավելի ագրեսիվ է երաժշտության մեջ, քան ջութակը, որովհետև ջութակը նվագում է աղեղով, որը նրբացնում է ձայնը։ Անգելնա, խոսեցինք նպատակներիցդ մեկի մասին, որին հասել ես արդեն։ Դա ջութակ նվագելն է։ Իսկ կա ինչ-որ մի բան, որը կցանկանա այդ հաջորդ տարում իրագործել։ Այո, ես կցանկանայի սովորել գիտարի վրա նվագել, այդ գործիքը նույնպես ինձ շատ է դուր գալիս։ Ես դա կարողանամ սովորել, իմ քույրը ինձ կսովորեցնի, նա լավ գիտարը նվագում, եւ իմ նպատակը այն է, որ յուստալի ես արդեն դառնամ լավ մակրամե գործող, որովհետեւ ինձ շատ է դուր գալիս այդ դիրքը, քանի որ ես դրանով շատ գեղեցիկ իրեր եմ կարողանում պատրաստել մակրամեից, քանի որ այն շատ հեշտ է պատրաստել և գրեթե բոլոր ձևերը կառուցվում են նույն հանգույցից։ Ամենաօգտագործվող հանգույցը մակրամայում հրբիսական հանգույցն է, և հարթ հանգույցը, որը սովորում են ամենաառաջին եկած երեխաները, առաջին 2-3 ամիսը ես դա եմ սովորել, մինչև հիմա ես հրբիսական հանգույցով պատրաստում եմ նոր հանգույցներ, դրանք են թիթեռնիկները, իքսիկները և այլն։ Ցանկանում ես կատարելագործվել։ Այո։ Անգելնա, ինչ ես խնդրել Ձմեր պապիկից։ Դեռ ես Ձմեր պապիկից ոչինչ չեմ խնդրել, քանի որ ես արդեն ունեմ այն, ինչ պետք է։ Իմ երազանքը իմ ընտանիքն է, որոնք շատ են սիրում, ես էլ նրանց եմ շատ սիրում։ Նամակ չես գրել Ձմեր պապիկին։ Դեռ ոչ։ Իսկ ինչ կցանկանայիր բոլոր երեխաների համար։ Բոլոր երեխաներին ես կցանկանայի ուրախություն, քանի որ այս նոր տարին բոլոր երեխաների համար շատ կարևոր տոն է։ Ես դա ասում եմ իմ օրինակի վրա, որովհետև իմ ամենասիրելի տոն օրը նոր տարին է, և միշտ ես սպասում եմ նոր գործեր կատարել բարի մյուս տարվա ընթացքում, բոլոր իմ սխալները միշտ ուղղել և բոլորի հետ ընկերություն անել։ Դա իմ ամենաշատ սպասելիքն է լինում ամեն տարի, և ես կցանկանայի բոլոր երեխաներին նույնը, որ նրանք կատարելագործվեն, ուրախանան եւ այս նոր տարին դիմավորեն նոր ժպիտներով։ Շնորհակալություն Անգելնա, քեզ մաղթում ենք բոլոր նպատակների ու երազանքների իրագործում, որ միշտ լինես այդպես ժպտերես ու դրական լիցքերով, ինչպես հիմա։ ժամանակ առաջոհանդեսին։ Ոչ մի նվեր չես պատրաստել, պետք է նրանց նվիրել ջուր և դիտապտղի ջուր, համարվում է, որ դա երջանկություն կբերի։ Ամանորի գիշերը Վիետնամում բոլորը ներում են միմյանց, մորանում են բոլոր վերջերը։ Վիետնամցիները համարում են, որ յուրաքանչյուրի մեջ աստված է ապրում։ Ով ամանորի գիշերը գնում է երկինք և պատմում է, թե ինչպես են անցկացրել աստված։